Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het aantal incidenten met wapens in en rond scholen neemt toe en de daders zijn steeds jonger. Gedragsdeskundige Kees van Overveld maakt zich zorgen. Hij schreef het boek Scholen op Scherp en vertelt er zometeen over in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. De veroordeling van Jos B. voor de dood van Nicky Verstappen kan in stand blijven, oordeelt de Hoge Raad. Wel wordt de celstraf met 3 maanden verminderd vanwege de lange duur van de strafzaak. Daarmee komt zijn straf uiteindelijk op 15 jaar en 9 maanden... voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de jongen in 1998. Na de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk. Nicky Verstappen verdween uit een jeugdkamp aan de Brunsumer Heide. Een dag erna werd zijn lichaam gevonden. In 2018 kon Jos B. aan de DNA-sporen van de jongen van 11 worden gekoppeld. Na een klopjacht werd hij in Spanje opgepakt. Big Bazaar is door de rechter failliet verklaard. De eigenaar van de keten van koopjeswinkels zei gisteren al dat hij zich niet meer zou verzetten tegen de faillissementsaanvragen van schuldeisers. Big Bazaar kampt met langlopende huurachterstanden, niet betaalde rekeningen aan leveranciers en een belastingschuld. De achterstallige betalingen zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 30 miljoen euro. Volgens economieredacteur Ruben Egg is Big Bazaar nooit echt succesvol geweest. Big Bazaar komt uit die voormalige Blokker Holding. Het was een idee van de familie Blokker om een antwoord te zijn op de discountwinkels die in Nederland opkwamen. Maar heel erg uit de verf is Big Bazaar nooit echt gekomen. Nu zijn er de naweeën van corona en te hoge huren voor winkelpanden. Maar je komt toch altijd terug op het belangrijkste. De klandizie die was al niet erg groot en die loopt nu terug door de economische tegenwind. Vakbond CNV noemt het faillissement een harde klap voor de ongeveer 1400 medewerkers van Big Bazaar. Bij politieinvallen in 5 Duitse deelstaten is een onbekend aantal illegale Syriërs ontdekt. Tegen 3 vrouwen en 2 mannen, die zelf ook Syriërs zijn, heeft de politie arrestatiebevelen uitgevaardigd wegens mensensmokkel. Scholen in het basisonderwijs krijgen voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de doorstroomtoets af te nemen. Beter bekend als de CITO-toets. Hierdoor kunnen de leerlingen carnaval blijven vieren. Tellers op het stembureau hoeven de komende verkiezingen in november niet meer de hele nacht door te werken. Hertellingen mogen ook een dag later, verduidelijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een instructie aan de stembureaus. Daphne Schippers stopt met atletiek. Op Instagram schrijft ze vandaag dat ze uitkijkt naar wat de toekomst brengt en dat het een reis is geweest zonder spijt. En terecht, zegt atletiekverslaggever Andy Houtkamp. Hij heeft haar reis 13 jaar lang gevolgd met veel hoogtepunten. Natuurlijk 2 keer wereldkampioen met een van de mooiste. Het moment dat DAF een Ferrari werd in Peking. De 200 meter, ja, echt geweldig. En ja. Dat zijn toch dingen waar je van hebt genoten. Ook als meerkampster, daar is ze mee begonnen in haar carrière, in haar mooie carrière. Ook veel succes gehaald. De laatste jaren kampte Schippers met rugproblemen. Vorige maand zei ze zich nog te willen kwalificeren voor de Spelen van Parijs in 2024. Daar komt ze nu dus van terug. Operazangeres Tania Cross heeft de Johannes Vermeerprijs gewonnen. De jury van de jaarlijkse Nederlandse Staatsprijs voor de Kunsten roemt haar toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop ze opera breed toegankelijk maakt. De 47-jarige mezzosopraan speelde de afgelopen 25 jaar in producties bij grote operahuizen en concertzalen in binnen- en buitenland. Tania Cross won al eerder muziekprijzen, waaronder de Edison Publieksprijs. Het weer, vooral in het oosten wat zon, verder bewolkt bij 19 graden op de Wadden tot lokaal 24 in het zuidoosten. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met vooral in het oosten volop zon. Het wordt dan nog iets warmer, met 21 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Staat op dit moment 1 file op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profil. Check al onze beloftes op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profil staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt. Voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen. Ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Koffiedag. En kent u ze ook, van die koffieverslaafden die het koffieapparaat enthousiaster begroeten dan uzelf? Ik heb hier de gastenlijst voor de villa vandaag. Daarop staat de naam van gedragsdeskundige Kees van Overveld. Hij maakt zich grote zorgen over het wapenbezit onder jongeren. In Terug naar Toen gaan we terug naar 26 september 2011. Toen overleed de Nederlandse blueslegende Harry Cuby Musquet. En roddelt u wel eens? Per dag roddelen we bijna een uur over anderen. In de wandelgangen, maar ook op TikTok en op de Juice-kanalen. Waarom is dat roddelen onderdeel van ons leven? Het antwoord komt van organisatiewetenschapper Bianca Beersma. Maar nu eerst het probleem in aardappelland. Ja, want de boeren die hun aardappelen op zandgrond verbouwen, die zitten met de handen in het haar. Volgens de regels moeten ze voor het eind van deze week hun aardappelen oogsten. Maar, zeggen de boeren, de meeste aardappelen zijn nog niet eens rijp. In de Tweede Kamer wordt er vanmiddag over een motie gestemd waarin wordt gevraagd om die oogstdeadline op te schuiven. Hendrik Jan ten Kate is van boerenorganisatie LTO Nederland, verbouwt zelf ook aardappelen. Meneer ten Kate, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. En u bent het eens met die motie natuurlijk. Ja, dat zeker. Kalenderlandbouw, dat past niet binnen de agrarische sector. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, dat die aardappelen er eigenlijk voor 1 oktober uit moeten? Ja, dat komt eigenlijk uit regelgeving uit Brussel. Nederland moet elke 4 jaar moeten ze richting Brussel aangeven hoe ze de waterkwaliteit in Nederland gaan verbeteren. En ja, een van die maatregelen is die 1 oktober regeling voor consumptieaardappelen. Ja. En helpt dat ook nog mee aan dat stikstofprobleem te verkleinen? Nou, dat is onder andere door de uitspoeling van stikstof naar het grondwater, zeg maar, te verminderen. Ja. En ja, ze denken door die regelgeving dat het daardoor zou verbeteren. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon complete onzin. Ja. Want de bedoeling is dat die aardappelen er dan uitgaan, normaal gesproken, en dat er ander gewas inkomt wat meehelpt om dat te zuiveren, zou ik maar zeggen. Zo werkt het, hè? Ja, nou, na een teelt, zeg maar, als die af is gelopen, dan oogst je bijvoorbeeld in dit geval de aardappelen. En dan telen we daarnaast een groenbemesting. Die, zeg maar, de achtergebleven nutriënten, zoals stikstof, die nog in de grond zitten, dan opnemen. En dan leg je die op die manier vast. En dan zorg je ervoor dat die niet uitspoelen naar het grondwater. Nou, dat is gewoon een hele goede methode. Alleen, ja, je kan dat niet met een datum bepalen. Je moet wel kijken wanneer de hoofdoogst volgroeid is. En dan pas kan je die... Dat van gewoon saai. En hoe komt het dat die aardappelen nu later zijn dan normaal gesproken? Nou, we hebben toevallig ook dit jaar echt te maken met een koud, maar ook een nat voorjaar, waardoor de aardappelen toch relatief laat de grond in zijn gegaan. In veel gevallen toch wel een maand later. En dan zie je toch aan het einde van het groeiseizoen nu dat de aardappeloogst ook gewoon eigenlijk een maand later is als ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. Ja. Minister van Landbouw, hij is demissionair trouwens, Piet Adema, die was zo straks hier op NPO Radio 1 te horen. Hij zegt, ja, ik wil me toch houden aan de afspraken met Brussel. Begrijpt u dat? Nee, dat begrijp ik niet, want het is natuurlijk gewoon... wij willen ook aan die nieuwe regelgeving kunnen voldoen. Hè. We willen ook naar dat doel toe. Maar daar horen daar ook wel maatregelen bij die passen om dat doel te halen. En deze maatregel, daarmee gaan we de doelen niet halen. En dan blijven we eigenlijk in een soort visuele cirkel zitten. En dat je over 4 jaar de volgende minister die dan naar Brussel gaat, die komt weer voor hetzelfde punt dat we niet voldoen. Ja. En dan zijn er weer nieuwe maatregelen nodig. We hebben even gebeld met Wijnand Sukkel. Die is van de Wageningen Universiteit, is daar de expert aardappelteelt. Hij begrijpt de boeren wel. Ja, de boeren hebben een punt. Met name in jaren waar de weersomstandigheden eigenlijk zorgen dat je wat later kunt oogsten, zoals dit jaar. En als je dan ook nog later rassen teelt, dan krijg je ze absoluut niet op tijd de grond uit. En vroeger oogsten is dan geen optie, omdat je eigenlijk dan zoveel opbrengst, maar ook kwaliteit, verwerkingskwaliteit verliest. Ja, dat eigenlijk niet mogelijk is en dat je er liever voor kiest om daar een straf of een korting op je stikstofaanvoer te krijgen dan dat je de aardappels vroeger de bodem uithaalt. Dus hij snapt de boeren, maar hij ziet ook wel oplossingen. Nou, een oplossing zou kunnen zijn om op zandgronden naar een vroeger sortiment te gaan. Want je kunt wel op tijd oogsten als je maar wat vroegere rassen kiest. En die zijn dan goed afgerijpt en die kun je voor 1 oktober oogsten. Alleen dat heeft wel consequenties voor de verwerking, voor de logistiek en voor de planning van de boer. Maar vroeg rooien en tijdig een groenbemester of een vanggewas kunnen telen betekent ook dat je onder minder slechte omstandigheden met zware machines het land op gaat, dat je betere bodemkwaliteit overhoudt en dat dat weer terugverdiend wordt in het volgende jaar bij een betere opbrengst van je volgewas. Dus er zijn meer voordelen dan alleen de milieueis van stikstofuitspoeling. Meneer Ter Kater reageert van LTO Nederland. Wat vindt u van deze suggestie? Nou, kijk, in de grote lijnen kan ik dat gewoon volledig onderschrijven. Hoor. Alleen het enige punt is natuurlijk dat als je een datum zet, bijvoorbeeld 1 oktober, of het nou 15 oktober is of 1 november is. Kijk, het kan in die week daarvoor bijvoorbeeld heel veel regenen, waardoor je toch dat land op moet om aan die datum te voldoen. Dus dat werkt niet. Dus dan kan je beter dat werk een week uitstellen, omdat je dan onder goede omstandigheden wel dat land op kan. U wilt meer maatwerk eigenlijk. Moet je altijd kijken. Ja, je moet altijd kijken naar het weer. En daarnaast natuurlijk, ik ben het volledig eens. Kijk, het is vooral het kwaliteitsaspect waarom je nu die aardappelen niet kan oogsten. Als je die aardappelen nu zou koken die nog niet rijp zijn, dan heb je een pan met pap. Ja. Of een slap frietje, zeg maar. En dat willen we niet. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. En we gaan kijken wat de Tweede Kamer gaat doen met. Ja, ik wou nog even toevoegen van, ik ben het ook wel eens van, we moeten kijken naar rassen. En dan is het niet alleen dat wij kijken naar vroegere rassen, maar wij kijken ook naar rassen die dus minder stikstof nodig hebben. En daar zijn we ook hard aan het zoeken. Maar dat is wel natuurlijk een hele keten die dan aan de slag moet, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En daar wordt aan gewerkt. Goed, dat spoor wordt bewandeld. En vanmiddag dus die motie in de Kamer kijken of daar steun voor is. Dank voor de toelichting. Hendrik Jan ten Kater was dat van LTO Nederland. Fontana was dat. Tot 3:30. Zomaar even wat feitjes over wapenbezit onder jongeren. Dagelijks houdt de politie zo'n 3 à 4 jongeren aan die een wapen bij zich hebben. En het aantal steekincidenten staat op 300 per jaar, officieel. Het zou het topje van de ijsberg kunnen zijn. Gedragskundige Kees van Overveld maakt zich er grote zorgen over. En hij schreef het boek Scholen op scherp. Want hoe kunnen we nou die trieste cijfers naar beneden krijgen? Meneer van Overveld, hartelijk welkom. En het zijn vooral steekwapens, hè, begrijp ik. Het zijn vooral steekwapens. Aan de andere kant zie ik ook dat vuurwapens ook in opkomst zijn. Ja. En hoe komen die jongeren aan die wapens? Als we het over de steekwapens hebben, die zijn heel makkelijk te verkrijgen via internet. Makkelijk te bestellen, ondanks het feit dat sommige winkelbedrijven hebben gezegd, we verkopen ze niet meer. En ze zijn ook heel makkelijk te verkrijgen via wat oudere jongeren die in de buurt verblijven. Ja, die halen ze dan, die hebben wel de leeftijd dat je zo'n mes mag kopen. Zeker. Maar ik zag in uw boek ook voorbeelden van dat ze ze gewoon zelf maken. Hè? Ja, kan. Je kan ze printen als je een beetje handig bent. Is ook handig om alle poortjes door te gaan. Dan kun je ze gewoon van kunststof maken. Ze worden van hout gemaakt. Je kunt scharen gebruiken. In feite, een schroefje uit een schaar draaien is al een steekwapen. Dat is al een steekwapen, ja. Ja, ja. Maar u hebt ook voorbeelden van jongeren met zo'n machete. Dat is zo'n, ja, wat is het? Een soort, het is een hakmes. Ja, een heel groot hakmes wat ze in de jungle gebruiken. Ja, hakmessen van 50, 60 centimeter. Ja. Klopt. Maar hoe gaat iemand daarmee op pad en naar school bijvoorbeeld? Ja, ik zou het zelf niet zo snel doen. Maar wat ik begrijp van jongeren zelf is dat ze soms 2, 3 trainingsbroeken over elkaar aantrekken. Om zichzelf te beschermen. Ook een lederen schede waar ze hem insteken. Want ja, het is wel een delicate plek om zoiets scherps te dragen. Ja. De vraag is natuurlijk ook, waarom doen ze het? Waarom vinden ze het nodig om zo'n wapen mee te nemen? Ja, als je kijkt wat bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit hierover zegt in onderzoek Rotterdam, dan is de belangrijkste reden wel gevoelens van onveiligheid. En omdat je onveilig voelt, ga je een wapen dragen. Maar daarmee draag je weer bij aan nieuwe gevoelens van onveiligheid. Vicieuze cirkel. Ja, Ik bedoel, is het dan ook zo dat het onveilig is? Of voelen zij dat als zodanig? Zij voelen het, ja. Ook aangewakkerd door misschien wat te zien op social media en zo? Ja, er is heel veel invloed van allerlei filmpjes die er zijn. Ik weet dat gemiddelde jongeren soms zo'n 20 tot 40 filmpjes op hun mobieltje hebben. Waarin bijvoorbeeld onthoofdingen staan van IS. Waarin van die kopschopvideo's de ronde doen. Mm. Dus het wordt heel normaal om geweld te verheerlijken en dan ook de messen bij zich te dragen. En wat je dus ziet is dat die messen steeds groter worden. Ja. Zo'n machete, ja, dat u zegt al 50, 60 centimeter. Ja. Maar dat ook die jongeren steeds jonger worden, eigenlijk die dingen meenemen. Ja, en dat is, u zei het al, dat is wat me echt zorgen baart. Als je de criminologen hoort, dan neemt de jeugdcriminaliteit eigenlijk al jaren af. Als je de mensen in het veld spreekt, de politieagenten, de jeugdwerkers, de leerkrachten, dan hoor je andere verhalen. Want die zeggen, wij zien het ook al in de basisscholen, dat kinderen hiermee rondlopen. Dus dan praten over kinderen van 12? 11, 12 jaar. Ja. Groepen 7, groepen 8. Dat is ongelooflijk. En daar is nu geen zicht op, want die komen in de onderzoeken eigenlijk niet eens voor. In de meeste onderzoeken gaat men uit van 12 tot 17 en ouder. Ja. Omdat dat nog onder jeugdcriminaliteit valt. Ja. En de 12 minners, zoals ze heten, die worden niet of nauwelijks meegenomen. Is dit probleem heel lang onderschat? Dat denk ik wel. Ik viel er zelf ook pas op rond 2019, 2020. Dat was ook de aanleiding om het boek te schrijven. Dat ik benieuwd was naar achtergronden voor het onderwijs waar ik in werk. Maar er was niks. Er was niks te vinden. Dus dat was voor mij een reden om ook een boek daarover te gaan schrijven. Ja. Ik wilde er meer over weten. Ja. We hebben even gebeld met een lerares in Rotterdam. Op haar school zijn ook incidenten geweest met jongeren en wapens. Ik was werkzaam in de regio Rijnmond. Op een school waarbij armoede echt wel de overhand had. En daar was inderdaad sprake van leerlingen die te maken hadden met wapens en geweld. Niet per se direct op onze school, maar wel waar onze leerlingen betrokken bij waren. Eén leerling is ook daadwerkelijk een keertje neergestoken voor een andere school. Kinderen hoorden bij gangs. Ja, en daar is het echt wel heel erg trendy om te lopen met een wapen. En niet zozeer om het direct te gaan gebruiken, maar wel voor hun eigen, zoals we dat noemen, preventief. Hè? Op het moment dat ze ruzie krijgen, dat ze zich kunnen bewapenen. Wat denkt u als u dit hoort? Ja, herkenbaar. Dat is precies wat de laatste 4 jaar zeker gebeurt. Dat jongeren het idee hebben dat iedereen met een wapen loopt en dat je dus moet gaan verdedigen. Ja. Wat daar bijvoorbeeld niet tegen werkt, dat zijn de inzamelactie van polities. Want dat gebeurt wel in de steden ook en zo? Dat je zeker. Dan anoniem dat eigenlijk daar kan inleveren zonder dat je daar gelijk consequenties van ondervindt. Ja, maar dan laat de politie grote tafels zien met messen. Trots op de vangst, maar jongeren denken van dan zie je, iedereen draagt dus een wapen, dus ik moet ook een wapen. Dus dat is eigenlijk een slecht beeld, zegt u, een verkeerd beeld. Ja, het is niet zo bedoeld, maar het komt wel zo over. U komt zelf dus uit het onderwijs. Ja, er was eigenlijk niks, dus heb ik maar een boek geschreven. Want het is gericht inderdaad op scholen. Van, ja, hoe moet je hier nou mee omgaan? Ja. En, wat is het antwoord? Het antwoord ter geruststelling aan de leraren. Het is niet jullie probleem. Het is een probleem meer van de maatschappij. Mm. Maar als onderwijs kunnen we er wel aan bijdragen. Nou ja, goed, de scholen en de leraren die daar als eerste soort van de poortwachten zijn, die krijgen er wel mee te maken. Die krijgen er zeker mee te maken. En een van de belangrijke conclusies uit het boek is ook dat we ons bewust moeten zijn dat dit proces gaande is. Van een steeds verdere verjonging van de problematiek. En dat het dus ook je basisschool binnenkomt. Wees je bewust van wat daar gebeurt. Maar wat kunnen scholen daar dan aan doen? Behalve het misschien meenemen in het lesprogramma, stel ik me zo voor. Van jongens, let hierop. Zoals je ook mediawijs worden gemaakt, hoop ik. Ja. En noem het maar. Maar allemaal dat soort dingen. Ja, naast mediawijs zou je misschien ook wapenwijs moeten worden. Je realiseren dat het gebruik of het bezit van wapens tot slechte daden kunnen leiden. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat we leerlingen niet zozeer sociaal vaardig moeten maken. Dus niet leren omgaan met anderen, maar vooral met zichzelf. In de research die ik gedaan heb, zie je dat heel veel jongeren heel impulsief gedrag vertonen. Niet de druk kunnen weerstaan van allerlei groepen. En daar over het emotioneel vaardig worden, denk dat we daar als onderwijs heel veel mee zouden kunnen. Want dat is, u zei het al, het is natuurlijk een breder probleem. Hè, wat we ook nu horen uit de criminaliteit. Nou ja, jongeren worden geworven voor bendes om klusjes op te knappen. Ja. En je kan daarmee status krijgen. En zo werkt het natuurlijk. Het is van kwaad tot erger uiteindelijk. Ja, klopt. Recent voorbeeld is dat een leerling uit groep 8, ik was toevallig die dag op de school, die werd geconfronteerd door 2 wijkagenten. Moest zijn mobieltje inleveren. En wat bleek? Deze jongen was al maanden bezig met het afpersen van andere kwetsbare jongeren. Had in die paar maanden €600 bij elkaar geharkt. Dus ja, lucratieve business. Ja, ja. Maar goed, ja, ik denk dan ook even aan die scholen. Ja, die moeten tegenwoordig ongeveer alles oplossen wat mis is in de maatschappij. Ja. En ze hebben het al zo zwaar, al die leraren en leraressen. Ja, klopt. Ik kan wel zeggen dat scholen al heel erg op weg zijn met het sociaal-emotioneel grootbrengen van hun leerlingen. Hmm. En daar moeten ze vooral mee doorgaan. Iets wat daar nog aan toegevoegd kan worden is, maak veel gebruik van rolmodellen uit de buurt. Dat kunnen rappers zijn, dat kunnen sporters zijn. Dat je die een keer langs laat komen om eens hun verhaal te vertellen. En zeker. En ze ervan te overtuigen om het vooral niet te doen. Ik zit ook nog een stap verder te denken. En dat zijn beelden die we uit Amerika wel kennen. Dat er gewoon bij de voordeur een poortje staat waar je doorheen moet. En als de bel gaat, dan heb je blijkbaar iets in je zak wat niet daar thuis hoort. Ja, alleen jongeren zijn slimmer dan dat. Ze verstoppen de wapens gewoon rond de school. In de bosjes of in prullenbakken. Ja. Of ze produceren hun eigen wapens die ze zelf printen. Maar dus preventieve controles, u zegt dat heeft niet zoveel zin. Het heeft zin, maar je moet verder denken dan dat. En eigenlijk willen we dat ook niet, het liefst natuurlijk. Nee, Zo'n maatschappij waarbij een school intussen een halve gevangenis wordt. Nee, precies. In Amerika lopen ze bijvoorbeeld rond met transparante rugzakken om eventuele wapens te ontdekken. Nou, dat gaat verder dan ik zou willen. Ja, ook hiervoor geldt weer. Het adresseren van het probleem is duidelijk. En volgens mij snapt iedereen het ook. Hoe het op te lossen is, dat is nog een ander ding. Ja. Wat ik al zei, het is een maatschappelijk probleem. Maar als ik puur kijk naar scholen, daar zit het vooral op de preventie. En ik denk dat scholen op het sociaal-emotionele vlak, wat ik net al aangaf, heel veel kunnen doen. Dat doen ze ook al. Maar dat mag best nog wat meer worden. Ja. En in ieder geval uw boek lezen. Scholen op scherp heet het. Geschreven dus door gedragskundige Kees van Overveld. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, ik ben een beetje aan het inhalen qua nieuwe liedjes. Die zijn uitgekomen terwijl ik op vakantie was. Deze week komen ze allemaal van eigen bodem trouwens. Gisteren hadden we de Dawn Brothers met hun nieuwe liedje. Maar dit nieuwe nummer hoort er ook bij. Van Mel en Vintage Future. En dat is wel een liedje met een donker randje. Want een tijdje terug maakte toetsenist Nico Brandsen bekend dat bij hem een kwaadaardige hersentumor is geconstateerd en dat hij niet meer beter wordt. Mel en Vintage Future blijft wel bestaan, met instemming van Nico trouwens, want die zegt, ja, die band die moet gewoon knallen, ook als ik er straks niet meer ben. Hij is prominent te horen op het Hammondorgel in dit laatste liedje met hem dus. Hier is Mel en Vintage Future met Higher Love. Melanie Jonk en Vintage Future. Nieuwe liedje heet Higher Love. En die Melanie is ook te zien in het programma Beste Zangers op dit moment. Misschien hebt u dat wel gezien. Zometeen na 2:30 gaan we terug in de tijd. Terug naar het jaar 2011. Met Jeroen Wielaert. NPO Radio 1. Nu eerst de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Touroperator Vacances Soleil heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kwam met schulden uit het verleden en is daardoor in de problemen gekomen. Ook de gestegen rente en de stijgende kosten door de inflatie spelen mee. De ongeveer 300 werknemers zijn vanmiddag ingelicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. De veroordeling van Jos B. voor de dood van Nicky Verstappen kan in stand blijven, oordeelt de Hoge Raad. Wel wordt de celstraf met 3 maanden verminderd vanwege de lange duur van de strafzaak. Daarmee komt zijn straf uiteindelijk op 15 jaar en 9 maanden voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de jongen in 1998. Op de A4 bij Bergen-op-Zoom is vanochtend een vrachtwagen van een viaduct gereden. Volgens Omroep Brabant raakte de chauffeur bij knooppunt Zoomland in een bocht van de weg en reed hij door de vangrails heen. De bestuurder raakte gewond, maar was nog wel bij bewustzijn toen hij uit de cabine werd bevrijd. En Daphne Schippers stopt met atletiek. Op Instagram schrijft ze vandaag dat het een reis is geweest zonder spijt. De laatste jaren kampte ze met rugproblemen. Schippers werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 26 september 2011. Villa VDB. Op die dag overleed blueslegende Harry Musquet. In zijn huis in het Drentse Rolde is Harry Musquet overleden. Harry Cuby Musquet. Musquet geldt als de grondlegger van de polderblues. Met een aantal vrienden uit Drenthe begon Musquet in 1964 de band Cuby and the Blizzards. Het eerste album van Cuby and the Blizzards, Desolation, kwam uit in 1966. Erkenning was er volop, met een Edison, een gouden harp en een standbeeld in Grollo en een eigen museum in de boerderij waar het allemaal begon. Hoe vind je het om beroemd te zijn? Ik heb mezelf nooit als een beroemdheid gezien. Ik ben gewoon die ik ben. En ik hou niet zo van al die koude drukte. Harry Musquet, een Drent die de blues bevoelde en een leven lang beleefde omdat het hem beviel. En over QB, Harry Musquet, ga ik praten met Jeroen Wielaert. Hij schreef de biografie over Musquet. Final Blues, de kruispunten van Harry QB Musquet. Was alweer nummer 3. Ja. Want in 2003 was de eerste, de missie. Ja, klopt, daar begon het mee. En dan Final Blues, nou ja, het woord zegt het al, dat was de definitieve biografie. Vorig jaar, 11 jaar na zijn overlijden. We horen hem net even voorbij komen over die koude drukte, daar had hij niks mee. Dat tekent hem wel, denk ik ook. Hè? Hij had ook niks met zijn status als legende. Iconisch was hij, maar wilde Harry Musquet eigenlijk helemaal niet zijn. Al kon hij natuurlijk ook wel genieten van zijn populariteit. Ja. Als hij daar in Nieuwegein of in Steenwijk of in Utrecht optrad, was hij daar voor de mensen de legend. Ja, en dat vond hij leuk. Dat, maar die, maar dat, dat de legde die ook graag, zo gauw die klaar was met het optreden, graag weer af. Jeroen, hoe is hij eigenlijk in die blues verzeild geraakt? Nou, weet je, ik zeg wel eens dat hij misschien met de blues is geboren. In 1941, 2 jaar voor een Londense jongen die met hem samen, zonder met elkaars medeweten, ook opgroeide en ambassadeur werd van de blues, Mick Jagger. Ja, ik wou net zeggen, dat zal Mick Jagger zijn, ja. Ja. Ja. Maar want eventjes, jij zegt, de blues is vol gedoe, arm, leed. Onderdrukt. Dat had hij ook allemaal vroeger. Van kleur. Nou, kijk, blues heeft ook natuurlijk een soort afrekenen van je afzingen van alles wat je zwaarmoedig maakt of ellendig. Hij was enigst kind van Hendrik Musquet en Stien. Geboren in 1941, midden in de oorlog dus eigenlijk. Die in die zin niet echt heel heftig meemaakte als kind. Het werd des te lastiger na de oorlog. Toen bij Stien, moeder Stien, een ziekte werd geconstateerd die pas later werd gediagnosticeerd als MS. Multiple sclerose. Hendrik, zijn vader, was een oude marineman die in 1940 nog tegen de Duitsers had gevochten. Ook veel in de Oost en de West was geweest. En eigenlijk moeite had om te aarden in Assen. Met een gezin, met een klein joch en een ziekelijke moeder. Ja. Dus nogal in zichzelf gekeerd. En hoe zieker moeder werd en hoe grotere zorg voor Hendrik, kwam de opvoeding meer in handen van oma Geertje. Dat waren van die belangrijke vrouwen in zijn. Dus hij is door zijn oma opgevoed eigenlijk. De basis dan, en dan koos hij dus de richting van de blues. Ik geloof op zijn 15e gitaar gaan spelen. Maar waarom trok die bluesmuziek hem dan zo? Dat was onder andere het zendingswerk, het uitzendingswerk van een grote Amerikaan, een van jouw voorgangers in het platenwezen, hè, dat heb je ook gedaan, Willis Conover. Die draaide Muddy Waters en John Lee Hooker. Op de radio? Ja, Ja. Op, nou ja, op de legerzenders. Die kon je in Drenthe ontvangen. Ja, zo is het voor menig later Nederlands en buitenlands popfenomeen ook begonnen. Naar die muziek luisteren. Nou, het raakte een snaar voor een jongen die in Assen zat en daar samenkwam met andere jongeren in de Blue Corner. Hè. Het was nog geen jeugdhonk of hangplek. Nee, het was een vrije ruimte. Ja. Waar ze ook praten over Franse film en over Jack Kerouac. Oké, de schrijver, de Amerikaanse schrijver. Nou, dat soort intelligentsia. Kijk, ze hadden het niet arm als de oorspronkelijke negerbevolking van Amerika, waar de blues uit voortkwam. Maar ze hadden wel een voeling met dat soort zwaarte en humeuren. We maken een stap in de tijd. QB en de Blizzards bestond al. Harry, ja, met zijn entourage daar in die boerderij in Grollo. Dat zijn ook legendarische verhalen, wie daar allemaal voorbij gekomen zijn ook. Inderdaad, legendarisch. Misschien wat groter gemaakt dan het in werkelijkheid was. Maar destijds was het in ieder geval een sensatie. De Amsterdamse scene, voor wie Drenthe eigenlijk maar een ver achterlijke provincie was, die kwam daar toch graag naartoe. Simon Finkenoog, Laurie Langebach, de latere damgrootmeester Tom Sijbrands. Het was ook hippie wonderland. Maar Van Morrison kwam ook wel logeren daar. Van Morrison, die ook nog met de Blizzards heeft gespeeld. Ja. Harry was daar na een paar jaar ook weg. Ging in Assen wonen. Met een enorme hoeveelheid blues en humeurigheid. Want de Blizzards waren inmiddels ook na verschillende groepswisselingen in vroege jaren 70 ten einde. Ja, ja. En die boerderij, die staat er nog. Heeft last gehad met corona, minder publiek, maar is het dus een museum. Ja, ja. Ze halen recordcijfers. Ik heb het gisteren nog van een van de mensen die zich ermee bezighoudt, ook schrijver van Blizzards boek, Koert Broersma, over gehad. Die vertelt dat ze recordcijfers halen. 4500 man per jaar. De boerderij in Grollo dus, nu museum. Herman Brood zat er, Elko Gelling speelde allemaal mee in die QB in de Blizzards. Laten we even wat hits van ze op een rij zetten. Hoe kwam die eigenlijk aan die naam QB? Dat was de hond van de buren. Okay. En blizzards hadden ze uit het woordenboek geprikt. Dus het werd Kuipje en de Stormpjes. Ja, grappig. Ja, dat is dan ook wel een mooi verhaal hoe dat dan weer gebeurde. Maar QB, daar had Harry op zeker moment ook een bloedhekel aan. Hij wilde toch anders en verder in de muziek nieuwe stijlen uitoefenen. Totdat bleek dat hij toch als QB het best, meest verkocht. En dat had Johan Derksen heel goed gezien. Zijn oude vriend en manager. Ja. Tegenwoordig ook nog fenomeen in Grollo. En zo kwamen ze in 96 weer bij elkaar. Tot 2011. Ja. Ze maakten een nieuwe plaat, Cats Lost, die platina haalde. Dogs Found zouden ze gaan maken in 2011. Samen met Daniel Lohuis. En die bewaart nog altijd de teksten. En de Blizzards zijn uit elkaar. Ja, de teksten waren er al wel, dus maar de muziek is niet meer gemaakt. Ook omdat dat Harry dus overleed. Ja. Ja. Je hebt hem vaak gesproken. Ik heb hem wel overlegd, hoor, daarover. En voor Final Blues heb ik goddank Daniel Lohuis te pakken gekregen. Die vertelde ook over de onophoudelijke zorg en engagement van Harry voor onderdrukte Amerikanen. Hij had politiek geëngageerd als hij was. Ook wel kritiek op Obama zijn beleid. Kortom, hij bleef bezig tot 2011. Wat is zijn nalatenschap, als je dat zo kan zeggen? Nou ja, dat QB-museum in Grollo, Zo'n wedervaartsoord voor bluesliefhebbers. Ja, nou, daar zitten we een hoop nostalgie bij. Voor menigeen is het hun jeugd. Ik denk dat dat ook voor menig luisteraar nu zo is. Platen die je net draaide, althans je compilatie, komen nog allemaal voor in de top 2000. Er is een musical geweest, 10 jaar na zijn dood, met Erwin Nijhoff. Ja. En Erwin Nijhoff is ook de zanger van de nieuwe samenstelling van de band van Erwin, Java. Die ook bij QB heeft gespeeld? Ja, de opvolger van Eelco Gelling, de legendarische oergitarist. Want het unieke geluid. Maar Erwin heeft intussen ook in alle bandjes in Nederland wel gezeten. We hebben Brood ook gespeeld. Ja. Maar toch 16 jaar lang en langer de vaste secondant en chauffeur van Harry Musquet. En Erwin heeft het opnieuw opgepakt en die gaat op tournee notabene met die Erwin Nijhoff, zanger. En dat bandje heet QB's Blues, hè? Nee, het programma heet QB's Blues. Okay. En dat gaat in première op 7 oktober in Assen. Dus die blues is niet zomaar wat niche-muziek. Nee, dat blijft overeind als een krachtig onderdeel van het hele popscala. Met dank dus, met grote dank zelfs aan Harry QB Musquet. Vandaag 12 jaar geleden overleden deze blueslegende. Dankjewel Jeroen voor het verhaal. En er ontbrak er nog eentje net in dat rijtje van hele grote en bekende hits. En dat is deze, Window of My Eyes. To the window of my eyes, I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am, chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. Blizzards, 1968. En Window of My Eyes. Dan nieuws via de NOS. Basisscholen krijgen toch meer tijd om de doorstroomtoets af te nemen. 3 in plaats van 2 weken. Demissionair minister Marielle Paul van Onderwijs die komt daarmee tegemoet aan de wens van scholen die vakantie hebben in carnavalstijd. De toets wordt rond die tijd afgenomen. De doorstroomtoets komt in plaats van de eindtoets basisonderwijs. Praat nu even met de voorzitter van de PO-raad. Dat is de club die het lager onderwijs vertegenwoordigt. Freddy Wijma, goedemiddag. Goedemiddag. Is de kou hiermee nu uit de lucht? Nou, voor een belangrijk deel wel. We zijn heel erg blij met dit besluit van de minister. Er wordt wel eens gezegd dat Den Haag of de politiek weinig oog heeft voor de regio. En we zien hier een voorbeeld van de minister die dat logisch straft. Ja, want vooral, laten we zeggen, onder de rivieren was dit een punt, hè? Ja, wij kregen heel veel signalen van onze leden, met name uit het zuiden van het land. Vooral uit Limburg, moet ik zeggen. dat het echt problematisch is voor de kinderen daar. Ja, dat heeft te maken met carnaval. Nou is het zo dat die extra week geldt alleen voor de digitale toets. De schriftelijke toets, die blijft wel staan op 6 en 7 februari. Levert dat dan nog problemen op? Ja, deze oplossing is niet ideaal, maar het is een stuk beter dan wat het was. En er moest natuurlijk op korte termijn nog geschakeld worden. Dus we zijn blij met deze beslissing. Het is natuurlijk wel belangrijk dat voor de komende jaren er echt een koers wordt gevaren. Want het gaat over een paar jaar weer zo zijn dat carnaval in deze periode valt. En ook Ramadan zal op een gegeven moment ongeveer in deze periode zijn. En dat zijn dingen waar je, denk ik, rekening mee moet houden. Want ja, dat is natuurlijk het punt met dat carnaval. Ieder jaar op een andere datum. Dus hebt u er vertrouwen in dat dat dan in de toekomst goed gaat? Nou, ik denk zeker met deze ervaring dat het heel goed mogelijk is om voor de iets verdere toekomst, en voor carnaval is de eerstvolgende keer 2026... dat het heel goed mogelijk is om die afspraken te maken. Ja, 2026, nou, ja, dan zouden we toch al een nieuw kabinet moeten hebben intussen, met een nieuwe minister van Onderwijs. Zou je zeggen, in ieder geval een nieuw kabinet. Ja, goed, nou, we gaan het zien. Voor nu is het in ieder geval opgelost. Dank voor de toelichting. Voorzitter Freddy Wijma van de PO-raad. Jurgen van den Berg. Villa. We doen het allemaal. Roddelen. Ja, geef maar toe. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat we per dag gemiddeld bijna een uur kwijt zijn aan het roddelen over anderen. En dat roddelen, dat heeft zich intussen ook verplaatst naar de online wereld. Op TikTok verschijnen steeds meer accounts van scholieren waar ze roddels over leraren of klasgenoten opzetten. En dan zijn er ook nog die populaire juice-kanalen waar de zin en onzin van BN'ers wordt besproken. Bianca Beersma is hoogleraar organisatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En u doet al heel lang onderzoek naar het fenomeen roddelen. Zelf nog geroddeld vandaag? Nou, vandaag niet eigenlijk. Nee. Okay. Is er nog over u geroddeld? We hebben inderdaad een onderzoeksprogramma daarover. Ja. Is er nog over u geroddeld toen u even ging lunchen misschien? Ook niet dat ik weet, want onze definitie van roddelen is dat het plaatsvindt achter iemands rug. Ja. Dus ik zou dat strikt genomen ook niet weten. Nee. Nee. Maar dat kan natuurlijk. Maar als je even weg bent, dan is de kans vrij groot dus dat er over je geroddeld wordt. Ja, ja, dat klopt. Ja. Waarom mensen delen heel veel informatie achter de rug van anderen. Waarom doen we dat eigenlijk? Nou, wij kijken in ons onderzoek naar de sociale functies die roddelen heeft. En we vinden dat dat heel veel functies dient voor groepen. Een hele belangrijke is het kunnen uitwisselen van indirecte informatie. En dat werkt eigenlijk zo, als je in een groep samenwerkt met een aantal mensen en die groep is zodanig groot dat je niet iedereen de hele tijd kunt observeren, dan is het heel handig om van anderen te horen of jouw groepsleden betrouwbaar zijn en of je goed met ze kunt samenwerken. En binnen het onderzoek wordt gedacht dat dat ontstaan is in onze evolutionaire historie. Dus toen groepen wat groter werden dan een grootte van 4-5 personen, toen had je die indirecte informatie nodig om van elkaar te weten, ja, kan ik op mijn groepsleden vertrouwen als we bijvoorbeeld samen een tijger moeten gaan aanvallen? Ja. Loopt diegene dan weg of is dat een betrouwbaar groepslid waar ik goed mee kan samenwerken? Ja. Het werd dus niet per se gecheckt. Daar is het eigenlijk uit ontstaan. Het werd niet per se gecheckt of dat dan ook klopt. Iemand gooide dat in de groep, zou ik maar zeggen, en dat werd dan automatisch een beetje overgenomen. Nou ja, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar je kunt wel bedenken dat het, als je negatieve informatie krijgt over een groepslid en jij negeert die informatie, dan zou dat wel eens heel slecht met je af kunnen lopen. Dus stel, je gaat met z'n allen zo'n tijger aanvallen. Ja. En jij hebt gehoord dat jouw groepslid misschien wel weg gaat rennen op het moment suprême. Nou, als je dan die informatie negeert, dan kan dat heel slecht voor je zijn. Dus ja. Mensen zijn over het algemeen, dat zien we ook in ons onderzoek, geneigd om de informatie te geloven en te vertrouwen. Ja. Oké, dit is een oud verhaal, maar functioneel, en geeft aan waar het roddelen misschien vandaan komt. Maar tegenwoordig wordt het toch ook gebruikt voor vermaak, zou je kunnen zeggen. Ja, we zien dat het nog steeds in groepen heel veel sociale functies dient. Eentje is het beschermen van groepen tegen normovertreders. Dat is een hele belangrijke, dus door te roddelen over mensen in je groep kun je ook als groep vaststellen, wat zijn hier nou eigenlijk de normen? Hoe vinden wij dat het hoort? En we zien ook dat doordat dat roddelen bestaat, groepsleden meer geneigd zijn om zich volgens de normen van de groep te gaan gedragen. Dat is eigenlijk heel functioneel. Maar zoals je terecht zegt, het kan ook andere doelen dienen. En één daarvan is sociaal vermaak. We vinden het over het algemeen leuk om over anderen te praten. Het schept een band om samen die informatie uit te wisselen. Een andere sociale functie is het ventileren van emoties. Dus als je iets meegemaakt hebt met een groepslid, ja, dan wil je dat graag delen met een ander groepslid om een beetje stoom af te blazen. Ja. En de laatste sociale functie die we terugzien in het onderzoek is het invloed uitoefenen op je sociale omgeving om er zelf beter van te worden. Dus dan maak je iemand zwart in de hoop dat dat jouw eigen positie in de groep versterkt. Ja, goed. Nou, vroeger gebeurde dat dus als je op tijgerjacht ging met een clubje. We kennen het uit de wandelgangen, bij het koffieapparaat, op het werk bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig verplaatst zich dat ook steeds meer naar online. En hoe kwalijk is dat? Ja, ik denk dat het heel kwalijk is. Wij zien sowieso in ons onderzoek dat het gewone roddelen, het alleen nog maar denken dat jij het slachtoffer bent geworden van het roddelen tussen collega's, zo is, dat is hoe wij het onderzocht hebben, dat dat heel beschadigd is voor mensen. Ze voelen zich dan uiteraard minder geïncludeerd in een groep en we zien ook dat ze minder willen investeren in hun groep. En als je dat roddelen verplaatst naar het internet, dan veranderen er twee dingen. De reikwijdte wordt veel groter, dus ineens kan iedereen zien dat zo'n roddel over jou gedeeld is. En bovendien gaat het nooit meer weg. Het staat daar en het blijft daar permanent, blijft die informatie daar staan. Ja. En die twee dingen maken volgens mij dat dat nog veel schadelijker is dan het gewone roddelen zoals wij dat in ons onderzoek bestuderen. Want er is nu zo'n tv-serie waar veel kinderen dan en jongeren naar kijken en die nemen daar dan een voorbeeld aan. Dus dan kun je dus meemaken dat iemand op TikTok gaat zeggen van Marietje, noem het een klasgenoot, zoent met de leraar voor een hoger cijfer. Dat soort dingen staan daar dan op. Ja, en dat lijkt me inderdaad uitermate schadelijk. Ja, maar wat doe je eraan? Hele goede vraag. Ik denk dat je een aantal dingen aan kunt doen. Wat ik zie en lees daarover is dat scholen komen wel in actie, proberen die accounts weg te krijgen, proberen dat te controleren. Nou, dat hebben we ook gezien in onderzoek in organisaties waar gekeken wordt naar het verbieden van roddelen. En we zien eigenlijk dat dat in de praktijk heel erg moeilijk is. Dus je kunt proberen te verbieden. Ik denk ook dat het goed is om dat te doen, om in ieder geval als school uit te dragen, dit is gedrag wat wij niet willen zien, wat we niet accepteren. Tegelijkertijd is het een illusie om te denken dat dat ook gaat lukken. Dus je kunt het wel proberen, maar het echt helemaal uitroeien, uitbannen, dat zal heel moeilijk zijn. Wat ik eerder denk dat je nodig hebt, is een cultuurverandering. Waarbij mensen op zo'n school, die eigenlijk de consumenten zijn van die roddels die daar gedeeld worden, dat die heel kritisch gaan kijken naar wat gebeurt aan u eigenlijk. En we zien in ons onderzoek dat mensen heel gevoelig zijn voor de motieven die zij denken dat er achter een roddel zit. Dus Ja, ben ik er nog? Ja, u bent er nog hoor. Ik zit ademloos te luisteren. Volgens mij. Wat ik zei is, we weten dat mensen heel gevoelig zijn voor de motieven die achter roddels zitten. Dus op het moment dat jij denkt, deze roddel wordt met mij gedeeld om mij te beschermen tegen een normovertredend groepslid, dan accepteer je dat en dan ga je daarin mee. Terwijl als je denkt, deze roddel wordt vooral gedeeld om iemand zwart te maken en te beschadigen, dan ga je daar niet in mee en dan ben je daar juist heel kritisch op. Ja. En ik denk dat je als school, waar zoiets gebeurt, wil je een cultuur waar dat begrip heel duidelijk wordt. Waar mensen echt gaan beseffen, dit soort gedrag willen we niet. Ja. Kan de mens zonder roddelen? Nee, absoluut niet. Nee, wat ik net zei over die indirecte informatie in groepen. Een groep kan niet functioneren zonder dat die indirecte informatie uitgewisseld wordt. Dus dat zullen we altijd nodig hebben. En dat zorgt er meteen ook voor dat we heel erg openstaan voor die informatie. En dat leidt dan ook weer tot dit soort excessen die je hier nu ziet. Ja, inderdaad. Dus op die TikTok-kanalen, en we hebben het ook niet eens gehad echt over die Juice-kanalen, waar natuurlijk ook over BN'ers en zo wordt gerold, waar jongeren ook misschien wel weer een voorbeeld aan nemen. Dank voor de uitleg. Ja. We weten wat meer over het roddelen dankzij Bianca Beersma, hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een snipper uit het nieuws. U hoort een fragment dat is eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. En daar krijgt u dus een vraag bij. Dit is het fragment. Zij zijn aan het onderhandelen. Robert Pot, de zoon van Cor. Ja. En Galit, die zijn bezig voor de organisatie. Maar voor de rest zover is het allemaal nog niet. Maar je bent echt serieus in de onderhandeling? Ja. Gisteravond op tv, vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Voor een pak speelkaarten. De vraag is simpel. Met wie is Wilfred Gené hier in gesprek? In het programma Veronica Offside gisteravond. Als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen. 0800-1101. Van wie was die stem die we net hoorden? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, ik heb het antwoord. Dik advocaat. En met wie spreek ik? Oh, je spreekt met Sirk. Goeiedag. Sirk?

Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De emoties van chimpansees in kaart brengen. Dat doet zij al jaren. Hoogleraar cognitieve psychologie Mariska Kret. Verbonden aan de Universiteit van Leiden. We hebben vanmorgen, mevrouw Kret, in de villa nog even wat filmpjes zitten kijken van chimpansees. Eentje die had een tablet in zijn hand, in zijn handen, ging swipen en... Ja, het ziet er dan zo aandoenlijk en zo grappig uit. Het zijn eigenlijk net kleine mensjes, hè? Ja, nou, zo klein zijn ze ook weer niet, hoor. Ze zijn echt enorm sterk. Dus ik zou zeker geen wedstrijdje armdrukken met ze aangaan. Nee, ik was het ook niet van plan. Ik begrijp dat de chimpansees in Dierenpark Amersfoort blij zijn dat u daar op bezoek komt, hè? Ze vinden het leuk om mee te doen aan het onderzoek. Ja, zeker. Ja, ze zien op een computerscherm soortgenoten die verschillende uitingen van emotie laten zien. En ja, daar kijken ze heel graag naar. Ze zijn enorm geïnteresseerd in andere chimpansees en helemaal als die emoties laten zien. Ja. Dus ze zijn heel nieuwsgierig. Maar ook dus ja. Als ze dat op een beeldscherm zien. Ja, zeker. Ja, net als wij kijken ze graag naar beelden en kijken ze ook op dezelfde manier naar een computerscherm of een tv-scherm als wij. Dus ze herkennen daar de beelden wel. Nou, ja. Maar u kunt nog niet met ze praten, dus hoe weet u nou dat ze dat leuk vinden dan? Nou ja, we dwingen ze niet om daarachter te gaan zitten. Dus we zetten het computerscherm aan. En dan zijn er altijd individuen die daarachter gaan zitten. Dus dat laat op zich al zien dat ze het interessant vinden. Maar het blijkt ook uit onderzoek dat dieren in dierentuinen die meedoen aan computertaken, eigenlijk ja, iets meer geprikkeld raken, cognitief geprikkeld raken. En dat die dieren meer natuurlijk gedrag vertonen dan dieren die niet aan die computertaken meedoen. Dus ze gaan vaker bij hun soortgenoten zitten, ze bewegen meer. En dat zijn belangrijke indicatoren van welbevinden. Ja. Wil niet zeggen dat elke aap het leuk vindt. Hè? Er zijn ook apen die denken, nou, boeien. Ik ga wat anders doen. Ik zei toch net al, het zijn net mensen. Ja, precies. Hè? De ene aap is de ander niet. Dus, maar vooral, ja, jonge apen vinden het meestal reuze interessant. Ja. U doet dat onderzoek al heel lang. Wat probeert u nou te ontdekken eigenlijk? Waar wilt u achterkomen? Nou, ik ben enorm geïnteresseerd in emoties en hoe emoties worden geuit. Dus uitingen van emoties, zoals gezichtsexpressies, lichaamstaal, vocalisaties. En die emoties die uiten we dus op verschillende manieren. En we hebben er zijn heel veel overeenkomsten in hoe dat geuit wordt tussen mensen en de naaste verwanten, de chimpansees en de bonobo's. En ook de iets verder van ons afstaande mensapen, de orang-outan en de gorilla. Maar er zijn ook verschillen. En waar komen die verschillen en overeenkomsten nou precies vandaan? Dat vind ik heel erg interessant om te weten te komen en om in kaart te brengen. Want die emoties lijken natuurlijk op onze emoties. Nou, we hebben even een klein voorbeeld. Als je een chimpansee kietelt, dan moet hij ook lachen en dat klinkt dan zo. Scientists have only recently discovered that laughter is not unique to humans. I can't help laughing. Ja. Ja, dit maakt u dagelijks mee natuurlijk. Nee, dat laatste wat je hoorde, dat was een lachende mensaap. En dat is leuk, is die mensaap die lacht, die maakt geluid tijdens de inademing en de uitademing. Zo, terwijl mensen ademen in en dan ha, ha, ha, en dan weer. Dus dat is een verschil, dat is leuk. Ja. En ja, dat heeft weer alles te maken met onze unieke, ja, hoe zeg ik dat... vocal tract, stembanden. Ja, dat was wat er in je keel zit, hoe noem je dat? Ja, precies. Dus zo zijn er verschillen en overeenkomsten. En die in kaart proberen te brengen, dat is waar ik me onder andere mee bezig ga. Wilt u dan meer te weten komen over de mens of over de chimpansee? Nou, ik ben echt geïnteresseerd in de emotie. En niet zo heel erg in per se emotie in de mens of emotie in de chimpansee. Dus juist de vergelijking vind ik heel erg belangrijk. En psychologen die kijken meestal, ik ben psycholoog van huis uit, maar die kijken meestal alleen naar mensen. En primatologen kijken heel vaak naar alle andere primaten behalve de mens. En ik probeer juist dat bruggetje te slaan. Ja. En dat klinkt ook wel weer logisch, omdat we herkennen onszelf natuurlijk ook wel in die apen. Ja, we zijn eigenlijk gewoon apen. Als ik soms mensen vertel dat chimpansees en mensen dichter bij elkaar staan, evolutionair gezien, dan chimpansees en gorilla's, dan snappen mensen dat niet. Denken, maar chimpansees en gorilla's lijken toch veel meer op elkaar? Nou, nee, in heel veel opzichten lijken wij veel meer op chimpansees dan dat gorilla's op chimpansees lijken. Ja. Nee, goed, dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand. Maar er zit nog een andere gedachte achter, begrijp. Want u wilt ook, u bent bezig met het dierenwelzijn in dierentuinen om dat te verbeteren. Op welke manier kan dat dan middels dit onderzoek? Ja. Nou, eigenlijk in ieder geval twee manieren. Ten eerste, het is een leuke manier van verrijking voor de dieren. Dus überhaupt dat ze wat meer te doen krijgen. Ik bedoel, in dierentuin wordt van alles gedaan hoor, om het de dieren naar de zin te maken en om ze zoveel mogelijk cognitief te verrijken. Maar goed, op een beeldscherm kun je natuurlijk dingen laten zien die niet in het verblijf passen. Je kan een groot landschap laten zien. Je kan honderden duizenden andere soortgenoten laten zien. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Virtual reality. Daar zijn we ook mee bezig. Dus dat is een enorme verrijking op zich. En het tweede is, kijk, als we beter leren hoe mensapen, waaronder dan chimpansees in Amersfoort, hun emoties uiten en wat die betekenen en waarom ze die uiten, dan kunnen we daar ook beter op inspelen. We kunnen gewoon hun beter begrijpen wat ze fijn vinden en wat ze niet fijn vinden. Wanneer gaat u weer? Nou, volgende week. maar ik heb ook een heel team, hoor. Dus dat doe ik niet, niet in mijn eentje. Nee, dat begrijp ik. Ik heb fantastische promovendi. Allemaal die apen natuurlijk. Bijna dagelijks. ja, ook allemaal apen. Jij bent ook gewoon een aap, hoor. Dus maak je geen illusies. Ik onderschrijf het onmiddellijk. Dank voor het gesprek. Doe ze de groeten van ons. Mariska Kret is dat, onderzoeker en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden. Nieuwe liedje van Merel Coman. Blackbird is haar artiestennaam. Pink Shades, zo heet het liedje. Nieuws snipper. We gooien er ook een nieuws snipper uit op deze dinsdag. En u weet het, deze ronde spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail. Dus hou de mail vast paraat. Hier is het fragment waar het allemaal om draait. Ze is al een hele tijd geblesseerd. Heeft al een tijden last van haar rug. Zoals tijdens de wereldkampioenschappen in Boedapest. Die een paar weken geleden waren. Niet in Boedapest zelf, maar heeft wel... Ja, als buitenstaander bij ons commentaar gegeven en deed dat geweldig. Ja, dat is de stem van sportverslaggever Andy Houtkamp van de NOS. Hij heeft het over een sporter en de vraag is natuurlijk over wie gaat het hier? Als u het weet, mail het naar ons met uw naam en uw telefoonnummer erbij, want dan kunnen we u bellen als u bij de gelukkigen hoort. VillaVDB@omroepmax.nl, dat is het mailadres. Dus wie werd besproken door Andy Houtkamp zojuist? VillaVDB@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan gelijk nieuws via de NOS. Opnieuw heeft een bedrijf uitstel van betaling aangevraagd. Dat is tour-operator Vacances Soleil. Ruben Egg is hier van de NOS Economie-redactie in de villa. Ruben, welkom. Dank. Waardoor is Vacances Soleil in de problemen gekomen dan? De reisbranche die had het al ontzettend moeilijk, hè, door de coronaperiode, waarin heel veel reizen werden afgezegd. En ja, daar kreeg Vacances Soleil wel NOW-steun voor. En dat liep allemaal nog wel. Dat moet nu wel worden terugbetaald. Maar het grootste probleem van het bedrijf, dat zijn schulden uit het verleden. En het aflossen daarvan, dat bleek steeds moeilijker te worden. Er moest er ook een extra financiering komen. En dat is lastig. Nu de rente zo stijgt, dan komt de hoge inflatie er nog eens bij. Ja, en die combinatie van factoren, die deed Vacances Soleil de das om. Hoeveel mensen werken er eigenlijk? Zo'n 300 mensen. Vanmiddag is een bewindvoerder aangesteld. En die moet nu in kaart gaan brengen of bijvoorbeeld een doorstart nog mogelijk is. Maar hoe groot die kans is, dat is niet duidelijk. Vacances Soleil die meldt zelf dat de afgelopen periode is gezocht naar een koper. Maar dat de onderhandelingen hiervoor op het laatste moment zijn mislukt. Dus ja, dan kun je wel optellen dat alles al wel is geprobeerd. Ja, als het over vakantie gaat, dan bel ik altijd onmiddellijk Janine Jansen. Dat is onze Max ombudsman. Hè, als het, zeker, als het over de vakantie gaat. Maar goed, die is nu even niet beschikbaar hier. Jij zit er. Wat moet ik doen? Ja, ik niet. Ik heb geen reis geboekt. Maar stel, je hebt een reis geboekt bij Vacances Soleil. En ja, dan? Die vraag kwam ook bij mij op. Zolang de curator in ieder geval nog aan het werk is, gaat alles gewoon door. Dat zie je ook bij BCC, die elektronica-keten. Die vroeg vorige week ook uitstel van betaling aan. Winkels en de webshops zijn gewoon open. Dus ook de geboekte reizen die gaan voorlopig door. Het is natuurlijk wel onzeker wat er gaat gebeuren. Het is een beetje moeilijk advies geven. Het lijkt me in ieder geval verstandig om je goed te laten informeren en regelmatig gewoon even de website van Vacances Soleil in de gaten te houden. Als Janine op vakantie is, dan bellen we jou, hoor. Want dit klonk als een klok, vond ik. Ik ben er gewoon voor je. Hartelijk dank. Ruben Egg is dat van de NOS Economie-redactie. I've been sleeping all alone. We hebben dat straks al even besproken toen we het hadden over Harry Musquet. Voorman van deze band, Rolling Stones. Mick Jagger, natuurlijk. Dit was uit de jaren 70. Miss You is de titel. Ed Vrijenhoek, goedemiddag Ed. Goedemiddag, Jurgen. Uit Delft, hè? Ja, klopt. Prachtige stadje Delft. Ik heb er 2 jaar mogen wonen. Alle van ons. Ja, prachtig. Mooi. Was leuk. Lekker relaxed en mooi. Ja. De broodjesboot herinner ik me nog. De broodjes wel. Nee, daar heb ik nooit opgezeten of ingezeten. Okay. Dan kon je broodjes eten. Oké. Ja, logisch, want het is een broodjesboot. Luister, wij gaan het spel spelen. Jij dacht het antwoord te weten, hè, op die eerste vraag. Nou, we gaan dat eens even controleren. Want we horen Andy Houtkamp praten over een sporter. Dat is logisch, want Andy is sportverslaggever. Over wie ging het? Daphne Schippers. Daphne Schippers, dat is helemaal juist. Pak speelkaart is binnen. Vraag 2 voor het koelboxje. Daphne Schippers werd zowel in 2015 als 2017 wereldkampioen. Op welke afstand was dat? 200 meter. 200 meter is goed. Ze pakte ook nog zilver tijdens de Spelen van Rio 2016. Het gaat goed, Ed. We gaan naar vraag 3. Voor het Villa VDB Keukenschort, de hoofdprijs. Oh, zou geweldig zijn. Daphne Schippers heeft met een tijd van 21 seconden en 63 honderdste nog altijd het Nederlands record outdoor op die 200 meter. Wie is de recordhouder op de 200 meter outdoor bij de Nederlandse mannen? Bart Bennema. Hoe kom je nou op Bart Bennema? Geen idee. Volgens mij is dat een trainer. Oh, dat is haar coach. Ja, nee, ik zeggen, dat is haar coach. Volgens mij is dat een trainer inderdaad. En inderdaad, de trainer van Daphne geweest, ja. Nee, het is Tjurandi Martina. Ach, dat wist ik niet. De man die soms sneller sprak dan die liep. Ja, ja, onze snelste man ooit. Ja, 19 seconden en 81 honderdste deed hij over die 200 meter. Dat ga ik hem niet snel nadoen, denk ik. Nee, ik ook niet. Nee. Je moet nog een keer meedoen voor dat keukenschot. Die andere prijzen gaan we naar je opsturen. En ik wens je een prettige dinsdag. Hartstikke goed. Hoi. Dankjewel, hè.